imienia Ignacego Łukasiewicza. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ewentualna decyzja w sprawie lockdownu może zapaść w poniedziałek, mówi premier Morawiecki. Wkrótce zostanie podpisana umowa na dostawy szczepionki na COVID-19 dla Unii Europejskiej. Prezydent Donald Trump zdymisjonował sekretarza obrony Marka Espera. Z decyzją o wprowadzeniu tzw. lockdownu należy poczekać najprawdopodobniej do poniedziałku, zapowiada premier. Mateusz Morawiecki przypomina, że przyjęty przez strategię walki z koronawirusem próg wynosi poniżej 30 tysięcy zakażeń, a dzisiejszy wynik jest znacząco niższy. Jak dodaje, poniedziałkowe dane są zwykle niższe od kolejnych dni. Poczekajmy do czwartku, do piątku w tym tygodniu. Wtedy w bardziej bezpieczny, a zarazem odpowiedzialny sposób będziemy mogli odnieść się do tego pytania, czy dalej musimy doprowadzać do ograniczeń, czy te, które wdrożyliśmy tydzień temu, zaczynają działać. Tak naprawdę przecież te, które wdrożyliśmy kilka dni temu, działają od dzisiaj, od soboty. Trzeba dać sobie czas do przyszłego poniedziałku. W Polsce zarejestrowano ostatniej doby ponad 21 tysięcy nowych zakażeń. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że wkrótce zostanie podpisana umowa z BioNTech-Pfizer na dostawy szczepionki na COVID-19 dla Unii Europejskiej. To kwestia kilku dni, mówi jeden z urzędników w Komisji. Pracujący nad szczepionką producenci obu firm ogłosili dziś, że ma ona 90% skuteczność w zapobieganiu zakażeniu koronawirusem. Komisja Europejska, która negocjuje w imieniu unijnych krajów, ma podpisać umowę na dostawy 300 milionów dawek. Wstępne porozumienie w tej sprawie zostało podpisane we wrześniu. Najpierw Unia ma otrzymać 200 milionów dawek, później kolejnych 100 milionów. Podczas niedawnej wideokonferencji z udziałem europejskich przywódców potwierdzono, że szczepionki będą dostępne dla wszystkich krajów w tym samym czasie na tych samych zasadach, a brana pod uwagę będzie wielkość populacji. Unijne rządy zostały zobowiązane do przygotowania strategii szczepień. Komisja Europejska negocjuje z kilkoma firmami farmaceutycznymi i ma już zakontraktowanych 900 milionów dawek z możliwością dokupienia kolejnych 700 milionów, ale oczywiście nie ma gwarancji, że prace wszystkich firm nad szczepionkami zakończą się pomyślnie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdymisjonował sekretarza obrony Marka Espera. Amerykański prezydent nie podał powodów swojej decyzji. Stanowisko szefa Pentagonu obejmie tymczasowo Christopher Miller, dyrektor Narodowego Centrum Zapobiegania Terroryzmowi. O zdymisjonowaniu Marka Espera prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował na Twitterze. Mark Esper został zwolniony, dziękuję mu za jego służbę, napisał Donald Trump, informując o powierzeniu kierowania resortem obrony Christopherowi Millerowi. Prezydent USA podkreślił, że jest on powszechnie szanowany i że na stanowisko dyrektora Narodowego Centrum Zapobiegania Terroryzmowi został powołany przez Senat jednogłośnie. Mark Esper został sekretarzem obrony w lipcu ubiegłego roku. Zastąpił na tym stanowisku generała Jamesa Mattisa, który podał się do dymisji, wskazując na coraz większe rozbieżności pomiędzy nim a amerykańskim prezydentem, między innymi w sprawie relacji z sojusznikami. Według amerykańskich mediów stosunki Espera z prezydentem Trumpem pogorszyły się kilka miesięcy temu, gdy sprzeciwił się użyciu wojska podczas protestów Black Lives Matter. Mark Esper miał w przyszłym tygodniu udać się do Europy, by rozmawiać na temat obecności wojsk amerykańskich na kontynencie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Akcja Niepodległa do hymnu i wirtualny festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu to najważniejsze wydarzenia tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości będzie wyjątkowa ze względu na pandemię COVID-19, mówi rzecznik Biura Programu Niepodległa Kamil Wnuk. Oczywiście w tym roku sytuacja epidemiologiczna nie pozwala na zorganizowanie wydarzeń publicznych, dlatego w pierwszej kolejności zapraszamy wszystkich Polaków do świętowania w domu wspólnie z rodzinami najbliższymi, z którymi mieszkamy. Możemy wyjść na balkon, zaśpiewać razem z nami hymn w ramach akcji Niepodległa do hymnu, przyłączyć się do wydarzeń kulturalnych, które będziemy transmitowali online. Wyjątkową okazję do zaakcentowania wspólnotowego wymiaru obchodów będzie akcja Niepodległa do hymnu. O godzinie 12 będzie można przyłączyć się do Mazurka Dąbrowskiego, m.in. za pośrednictwem Polskiego Radia. Anteny publicznego nadawcy będą odgrywały hymn państwowy w pełnej wersji. A teraz o sporcie. Krzysztof Łaniewski. Nasi najlepsi piłkarze zjeżdżają się na zgrupowanie kadry. Tymczasem w poniedziałkowy wieczór rozegrano ostatnie spotkanie 10. kolejki w PKO Ekstraklasie. W Szczecinie Pogoń była zdecydowanym faworytem meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała i przez niemal godzinę przegrywała 0-1. Ostatecznie po 90 minutach na tablicy wyników widniało 1-1. Po tym remisie Pogoń w tabeli jest czwarta, Podbeskidzie 14. Zostajemy przy piłce krajowej. Kazimierz Moskal, trener kojarzony z pracy z kilkoma klubami ekstraklasowymi, teraz zakotwiczył na jej zapleczu, poprowadzi Zagłębie Sosnowiec. Za granicą, w Hiszpanii konkretnie, Ansu Fati, wschodząca gwiazda Barcelony, nie będzie grać o stawkę przez bite 4 miesiące. Tak prognozują klubowi lekarze. Po operacji młodziana to był zabieg pękniętej łąkotki. Rehabilitacja po takim urazie nie jest ani łatwa, ani krótka. Z kolei dość szybko do siebie po usunięciu krwiaka mózgu wraca Diego Maradona. Lekarze są wręcz zaskoczeni tempem rekonwalescencji dla wielu najlepszego piłkarza w historii futbolu. Operacja miała miejsce niecały tydzień temu, a Maradona miał już w weekend oglądać na tablecie spotkanie Gimnasii La Plata, klubu, który trenuje, i żywo komentować wydarzenia na boisku. Po nożnej piłka ręczna i wyraźna wygrana mistrzów Polski z Kielc w jedynym poniedziałkowym spotkaniu w PGNiG Superlidze. Ekipa Vive Łomży 37-26 pokonała grupę Azoty Tarnów. Z kolei w siatkarskiej plus lidze w meczu drużyny okupujących dolne rejony tabeli Stal Nysa przegrała we własnej hali z MKS-em Będzin 2-3. Na zakończenie przenosimy się za ocean. Chris Nikic z Florydy został pierwszym sportowcem z zespołem Downa, który ukończył triatlonowe zawody na dystansie Ironmana. Przypomnijmy, że miał do pokonania 3 800 km wpław, do przejechania na rowerze 180 km i do przebiegnięcia dystans maratonu, czyli nieco ponad 42 km. Zajęło mu to prawie 17 godzin. Brawo. Na Sportowo słyszymy się znów po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, miejscami deszcz czy mrzawka. Rano miejscami mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów, od 5 do 9 stopni. Cieplej na południu, około 10, i na Podhalu do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Dzisiaj chciałbym zacząć od tego, czym kończyłem swój poprzedni program, czyli od zespołu Crash, przypomnianego właśnie nową płytą firmy God Records. A Crash to był jeden z tych zespołów, które próbowały dokonać rewolucji w latach 70. Tam była Laborka. Tam był Ekstrabol, no i właśnie był Crash. Tyle, że Laborka i Ekstrabol miały swoje kontynuacje, natomiast Crash nie, i być może dlatego zbyt szybko o nim zapomnieliśmy. No, a może nie wszyscy zapomnieliśmy, bo gorący wielbiciele na pewno mają tę grupę w pamięci od samego początku do samego końca. Jest tego warta, jest bardzo bogata brzmieniowo. Zresztą popatrzmy na sam skład. Na trąbce gra Zbyszek Czwojda. Na saksofonie Władysław Kwaśnicki. Dalej przy klawiaturach i fortepianie Juliusz Mazur. Na gitarze Stanisław Zybowski. Na gitarze basowej Andrzej Pluszcz. I wreszcie Zbyszek Lewandowski za perkusją. No i posłuchajmy sobie jednego z tych nagrań. A są to nagrania radiowe z lat 70. To akurat nosi tytuł Końcówka banderoli. We'll be right back. To był zespół Crash, młoda atakująca grupa z lat 70., przypomniana w tej chwili przez firmę God Records. Zbyszek Twojda, grający na trąbce, to właśnie była jego kompozycja zatytułowana Końcówka banderoli. Dalej Władysław Kwaśnicki, saksofon, Juliusz Mazur, klawiatury, Stanisław Zybowski, gitara, Andrzej Pluszcz, gitara basowa i Zbyszek Lewandowski, perkusja. A my przechodzimy powoli do dalszych nowości, ale tym razem będą to nowości nie z przeszłości, a bardziej aktualne, choć akurat ta pierwsza, no nie wiem, czy nawet zasługuje na miano nowość, ale ja zdążyłem już do tej pory ją totalnie przegapić. Chodzi o Kubusia Stankiewicza i o jego album zatytułowany Film Music, nagrany w trio. Darek Oleszkiewicz jak zwykle na basie, Tina Reynolds za perkusją i utworek Kubusia, którego słuchamy, nazywający się Trzeciomajowy Walczyk. Muszę się przyznać, że do Kuby Stankiewicza to ja mam dużą słabość. Cokolwiek by nie wysmażył, będzie piekielnie smaczne, no i zawsze zdrowo smingujące. To było jego klasyczne trio. Sądzę, że jeszcze z czasów przedpandemicznych, oczywiście Darek Oleszkiewicz jak zwykle na basie, Tina Reynolds za perkusją. Ale mamy już i nowsze dzieło Kuby Stankiewicza, które dopiero co miało swoją premierę. Ale tym razem to troszkę inne dzieło, bo to już nie będzie trio i nastroje będą troszeczkę inne. Chodzi o pieśni Jana Kochanowskiego, do których ilustrację muzyczną oczywiście Kubuś sprokurował od początku do końca. Śpiewać to wszystko będzie Jacek Kotlarski, a towarzyszą, no oczywiście Kuba Stankiewicz, ale do tego jeszcze Maciek Sikała na tenorze, na kontrabasie Wojtek Pulcyn i wreszcie za perkusją Sebastian Frankiewicz. Ale mimo, że to już nie trio, mam nadzieję, że równie przyjemnie będzie się tego Państwu słuchało. Poślij dobrą godzinę, ja ciem twój był jako żywo i twoim zginę. Tak to Bóg przejrzał od wieku, a nie żałuje, bo w tobie więcej niż we stu inszych najduje. Nie tylkoś nad insze gładszą się urodziła, aleś i zwyczaj mi twarzy nic nie zelżyła, a jako wdzięcznie szmarakiem złoto się dwoi. Tak tej szlachetnej duszy w tym ciele przystoi. Jakobych się nie omylił, co jest lepszego, lecz jako na błędnym morzu, nie tam, gdzie chcemy, ale gdzie nas wiatry niosą, płynąć musimy. Jednak albo miłość zmyśla sny sama sobie, albo i ty nie chcesz, byś miał zwędpić o tobie. Ta nadzieja świat mi słodzi, abych inaczej doznać miał. Uchowaj, Panie, umarłbym raczej. Pieśni Jana Kochanowskiego. Śpiewał Jacek Kotlarczyk. On śpiewa oczywiście wszystkie utwory na tej płycie, którą sprokurował z kolei muzycznie od początku do końca Kuba Stankiewicz, grający przy fortepianie. Reszta to Maciej Sikała, saksofon tenor, Wojciech Pulcyn, kontrabas, no i Sebastian Frankiewicz, perkusja. Tak więc mamy już dwóch Kubusiów, zwłaszcza ten drugi ciekawy, śpiewany, a ja chciałbym Państwu zaproponować jeszcze jedną śpiewaną płytę z naszego podwórka. Tu jednak małe wyjaśnienie. Dostałem ostatnio cały zestaw płyt pani Ilony Damięckiej. Tę najciekawszą i najnowszą, zatytułowaną Hope, już Państwu zdążyłem w swoim programie przedstawić, więc dziś ją na razie odpuszczę. Sięgnę do dawniejszej, która polega na śpiewaniu Theloniusa Monka. Oczywiście to nie pani Ilona śpiewa. Śpiewać będzie Francesca Bertazzo Hart. Ona również gra na gitarze. Dalej przy fortepianie właśnie mamy Ilonę Damięcką. Przy kontrabasie Paweł Urowski i Eric Allen za perkusją. No i posłuchajmy, jak po polsku śpiewa się Theloniusa Monka. Once you said you loved me, place no one above me, prayed for me to make that far. What dumb thing did I say? So busy being blasé. How I wish you'd ask me now. I was vain and blind then, proud to be unkind then. Wish they turn back time somehow. Then I was audacious, I ignored what was precious. How I wish you'd ask me now. I thought then I don't be all footloose and fancy free. How could I have been so blind? What I once made light of turns out to be true love. Once my ego proved me, flattered me, and fooled me more times than the laws allow. You ask me, did I care? My attention was elsewhere. How I wish you'd ask me. All footloose and fancy. fancy free. How could I have been so blind? What I once made light of turns out to be true love. Was my ego proved me, flattered me and fooled me more times than the laws allow. You ask me, did I care? My attention was elsewhere. How I wish you dare ask me now. Cała ta płyta to śpiewane kompozycje Teloniusa Monka, a śpiewa to wszystko Francesca Bertazzo Hart, jak również gra na gitarze, ale firmuje niniejszą płytę Ilona Damięcka przy fortepianie, dalej Paweł Urowski bas, Eric Allen perkusja. No ale jeśli dotknęliśmy śpiewanego Monka, to nie sposób uwolnić się od Carmen McRae, która swego czasu zrobiła mistrzowską płytę właśnie z tym samym zagadnieniem, czyli Thelonious Monk śpiewany od góry do dołu, wszystko jego kompozycje. A w dodatku sięgam po kompozycję, która jest prawie nieznana, którą w każdym razie jakoś... Nie słyszy się jej ani z anteny, ani przy żadnej innej okazji, ani nie grywa się tego na dżemach. Oczywiście tytuły dla celów wokalnych zostały pozmieniane, ale fantastyczny jest sam pierworodny tytuł – Brzydka piękność. A zatem śpiewać będzie Carmen McRae i dalej Clifford Jordan na saksofonie, Larry Willis fortepian i przepyszna sekcja – George Mraz kontrabas, Al Foster perkusja. You and I think we know the reason why. So far, it's been quite charming. What's in store? It seems we've played this scene before, which makes it less alarming. Dim the light and let's go on pretending this time it's real. So round and round the carousel is winding down, and still we dream of thank you. go round and round. The carousel is winding down, and still we dream of love. We dream of love. We dream of love. To była niezapomniana Carmen McRae, śpiewająca Theloniusa Monka, z udziałem fantastycznej obsady, bo tam na tenorze grał Clifford Jordan, przy fortepianie Larry Willis, w sekcji rytmicznej George Brass, Al Foster, a bywało, że pojawiali się na płycie i inni goście. Ale zmieniamy już tym razem temat i na sam koniec chciałbym Państwu zaproponować dwa spojrzenia na Charlesa Lloyda. To jest saksofonista, który gra inaczej niż wszyscy saksofoniści. Pozornie nonszalancko, tymczasem jest to po prostu obłędna, ale bardzo wyrachowana technika, nie ma tam żadnych pomyłek. Niesamowite granie, w ogóle po prostu lepiej, jeśli zamiast się zastanawiać, na czym to polega, posłuchamy sobie i najpierw będzie ten Lloyd w nowym wydaniu, gdzie towarzyszą mu przy fortepianie brat Meldau, na basie Larry Grenadier i za perkusją Billy Higgins. Stąd też i tytuł płyty Hyperion with Higgins. Thank you. Był saksofonista Charles Lloyd i jego kompozycja zatytułowana Barati, a towarzyszyli mu brat Meldau przy fortepianie, Larry Grenadier, bas i Bill Higgins, perkusja. A teraz sięgnijmy do starszych, no nawet dużo starszych nagrań Lloyda, bo to jeszcze lata 60. i wtedy właśnie Lloyd stworzył swój pierwszy, bardzo młodziutki zespół, do którego powyciągał zupełnie nieznanych muzyków. Takich jak na przykład Jack DeJohnette przy perkusji, Keith Jarrett przy fortepianie. Na basie początkowo był Cecil McBee, potem Ron McClure. A ja proponuję Państwu fragment bardzo obszernego nagrania, więc całości na pewno nie usłyszymy. To był koncert w Związku Radzieckim i, żeby jeszcze było śmieszniej, w Tallinie. Utworek nazywa się Sweet Georgia Bright. Oczywiście jest to kompozycja Charlesa Lloyda. A ja już trochę na zapas mówię Państwu dobranoc. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.